Kazelis labai jau mylėja mum ir tikrai augina ir padėja kaip savo vaikus. Būdavo vaikai jau berniokai, tie jau kad yra mažiausias ir dar vat prieš mažųjį, tai vis eidavagi mėgot pas Kazelį. Vis prašydavas, kad jį jau priimtų. Tai atsimenu, mama sakydavo, vaikaigi duokit Kazeliui pasilsėt, anas daug dirba, jam runka sopa, naktį jam reikia runkas ištiest pasilsėt gerai. Nu kur tau? Tuo kartu atrodo, tai nuveina savo lavelą, jau atsigula mažas tas vaikas, ale tik tai kaip visi sugula, tai tik jau šlept jau ir pas Kazelį. Jau rytą mama atsikelia, žiūri jau pas Kazelį lovai. Nu ir ku tu jam padarysi? Kaip Kazelis priema, nu tai ir eina vaikai. Tai va vis atsimenu, būdavo tėvai, vis visokių reikalų, tai išvažiuoja, tai turgun, tai bažnyčian, kaki vaikų vienu pasėmi, arti du, kiti liekam name jau su Kazeliu. Nu tai būdavo katru mažesnį, mažiausių, pasiemau ant runkų ir einam jau, tai avelių perkelti, tai karvių pagirdyti. Nu tai vis jau pasakoja, kaip reikia mylėti gyvulėlius ir kaki vabaliukų ir paukščiukų ir kur lizdelis kaks, kakia paukštelė, tai jau nelies, saka, gyvingi visi nori ir tegu gyvena, nenaikinkit, nedraskykit. Paskiaugi Kazelis mūsų, tai buvo ir pirmas mūsų visų darbų mokytojas. Taigi kaki darbų kur, nu tai kaipgi. Tik prieisi, dar nepadarysi, dar reikia žinoti, išmok, kaip padaryti. Tai va žiūrėk, ir berniokai paskiau paauga, tai visus išmokė ir šienaut, ir dalgį išplak, ir art. Nu ir skaityk visus kaimą darbus, takiuos, katruos žmogui reikia ir reikia visų gyvenimų. A jeigu nereikia, tai jų vis tiek pečių nenešioji. A kad mokytai ir neblagai. Paskiau būdavo kaip vaikai, tai tam Kazeliui ir bedugi pridirbam kakių. Nu tai ku, kaip vaikai, kakieti žaidimai, tai visgi kavatinių. Būdavo einam vis kavatinių. Tada būdavo kaiminystėj tas ansiutės pusėserės atvažiuoja iš Kauna, tada tas ateina. Nu tai tada jau vyksta žaidimai. Tai vieną kartą niekaip nežmiršiu, kai kavatiniu ėjam ir kaip ti mum kas išėja, kad užlipė mum gurba ir ti buvo Kazelę kuliai sustatyti, paruošti stogą dingimui. Tai kaip mes pradėjomgi kavotis tuos kuliuos, tai kaip mes išvartėm juos visus ir išlaužėm ti šituos lygius šiaudus. Ai, paskiau Kazelis aptika, saka, vaikai, esgi šitiek dirbau, šitiek dariau. Ir jūs dabar man čia šitiai pagadina. Tai aš kaip dabar galvoju, tai kad kitas tai, bet gal ir užplojisgi. Ale Kazelis tai taip jau pamokė žodžiu. Bet aišku, kad daugiau jau ir nedirbam ir nelindam jau daugiau prie tų kulių, jau užteka.